تعبیری کړی ما په ظالمانو بچپشی، تعبیری کړی ما په ظالمانو بچپشی، چپه کا کول می خوب کی د جانان لیدلی دی. نن می د خیال رنگ تصویر پس په کابل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. نن می د خیال رنگ تصویر پس په کابل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. جنون نور دی زنجیرونا زمن کو کی نشتا، جنون نور دی زنجیرونا زمن کو کی نشتا. روح می معراج تخبل واکی تف دل دل خطلی، دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی. روح می معراج تخبل واکی تف دل دل خطلی، دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی. دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی. گوران چی لارا دخونی غلیم پوینو سردا، گوران چی لارا دخونی غلیم پوینو سردا. کاری پسر بیاد گرگین میرویس اتل خطلی، دبری خول می بیا پسر لکه یو گل خطلی. کاری پسر بیا د ګورګین میرویس اتل ختلی، د بری خول می بیا پسر لکه یو گل ختلی. د بری خول می بیا پسر لکه یو گل ختلی. نن می رقیب خپل جانان دی په هر لور لیدلی، نن می رقیب خپل جانان دی په هر لور لیدلی. زکه غیرت می بیا په هند رو سوزا بل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. نن می د خیال رنگ تصویر پس په کابل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. خیر دی احمد کته نه ز خو یما کنا، خیر دی احمد کته نه ز خو یما کنا. عشق د ملت می د ملال پور بن ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. نن می د خیال رنگ تصویر پس په کابل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. بیا می د کروڑ حماس شپول شوا د سپوږمۍ پوړانګو، بیا می د کروڑ حماس شپول شوا د سپوږمۍ پوړانګو. زکه هیبتی په نړۍ لکه اجل ختلی، د بری خول می بیا په سر لکه یو گل ختلی. زکه هیبتی په نړۍ لکه اجل ختلی، د بری خول می بیا په سر لکه یو گل ختلی. د بری خول می بیا په سر لکه یو گل ختلی. دا چې شو خلی مینا والا هم پرک پرک د توري، دا چې شو خلی مینا والا هم پرک پرک د توري. رنگین غزل می د نیکونو په هر پل ختلی، د بری خور می بیا په سر لکه یو گل ختلی. رنگین غزل می د نیکونو په هر پل ختلی، دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی نن می دا خیال رنگی تصویر پس پا کابل خطلی دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی دبری خور می بیا پسر لکه یو گل خطلی.